राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, कार्तिक कृष्ण तृतीया, विक्रम संवत 2057, 16 अक्टूबर 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, जयपुर। राम राम राम चेतन है वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा वो जीवात्मा ये चेतन है, जगत और शरीर ये जड़ है। ये प्रकृति कार्य है, शरीर जितने है और जो संसार दिखता ये सब क्षितिज पावक शरीरा पंच हृदय शरीर और संसार सब प्रकृति ऐसा हुआ है। और जीवात्मा जितने हैं किसी जोड़े में है, वे जीवात्मा परमात्मा का अंश है। सब के सब परमात्मा के अंश है, उनकी एकता परमात्मा के साथ में है। और ये प्रकृति का 5 भूतों का शरीर है, इसकी प्रकृति के साथ एकता है। तो प्रकृति के साथ एकता होने से ये संसार सब संसार की सेवा के लिए ही है। सेवा करने से परमात्मा तत्व का बोध होता है, तो ये केवल संसार की सेवा के लिए है। तो ये सब संसार जिस जाति का उस जाति का शरीर है, वो शरीर चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति के लिए है। सूक्ष्म शरीर की क्रिया, सूक्ष्म शरीर का चिंतन, कारण शरीर की स्थिरता समाधि, ये सब संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। सेवा का फल अपने के लिए, ये सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग मेरे, जो सांख्य शास्त्र के द्वारा फल प्राप्त होता है वो योग के द्वारा ही होता है। तो योग क्या है? कर्म योग। योग सांख्य योग भी योग है, कर्म योग भी योग है, भक्ति योग भी योग है, परंतु योग नाम कर्म योग का है। कर्म योग के द्वारा भी उसी तत्व की प्राप्ति होती है जिसकी तत्व की प्राप्ति ज्ञान योग के द्वारा होती है, उसी कर्मियों के द्वारा होती है। ये दोनों लौकिक है, लोक से निष्ठा द्वाविमर्श हो लोक उत्तम अन्य, वो अलौकिक है। भगवान की भक्ति है वो अलौकिक है। तो लोक की दो निष्ठाएं है, और भगवान की भक्ति करता है वो लौकिक से अलौकिकता है। अलौकिकता मतलब लोग में देखने में आते हैं, जितने देखने में सुनने में समझने में आते हैं ये सब संसारी आते हैं। संसारी जीवात्मा भी है और जड़ जड़ जड़ जड़ जगत है, जड़ जगत और ये सब है संसारी। और जड़ जगत की प्रधानता से कर्म योग, चेतन की प्रधानता से ज्ञान योग, और जड़ समुदाय सबका सब संसार की सेवा के लिए ही है। अपने लिए ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर है, ये अपने लिए है। अपना और अपने लिए मानना है भूल है, ये गलती है। अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, और आत्मस्वरूप अपना है, अपने लिए है। और अपने लिए वास्तव में है परमात्मा। तो इस संसार को शरीर हो, संसार की सेवा के लिए मान लिया जाए, चेतन को परमात्मा के लिए मान लिया जाए, तो तो ये परमात्मा में लगा दिया जाए और शरीर को संसार सेवा में लगा दिया जाए, इनमें जो मैंपन है ये कल्पना है। मैंपन तत्व नहीं है, मैंपन एक भावना है, एक कल्पना है, एक मान्यता है। वो मैंपन नहीं रहता। जैसे शरीर है इसे शरीर मैं हूं, ये मैं मिलता नहीं। जैसे जयपुर है, जयपुर नाम कहते हैं, पर उस जयपुर के छोटा छोटा कणिका को लेकर देख लीजिए, जयपुर कहीं मिलेगा नहीं, जयपुर कहीं मिलेगा नहीं। जयपुर ऊपर से नाम रखा हुआ है, जयपुर चीज नहीं है, नाम है। इसी तरह शरीर में नाम रखा हुआ है, शरीर में मैंपन मिलेगा नहीं। तो मैंपन तो है निरर्थक, व्यवहार में काम आने वाला, और शरीर है प्रकृति का और आत्मा है परमात्मा का। जड़ से दो विभाग है, जड़ की प्रधानता से कर्म योग, चेतन की प्रधानता से ज्ञान योग, और परमात्मा है वो चित्त में, वो अलग है। परमात्मा केवल शब्द विश्वास का विषय है, मैंने विश्वास भक्ति नहीं तई में तभी राम। तो राम बिना विश्वास भक्ति नहीं होती, तो भक्ति में विश्वास की मुख्यता है, भक्ति में विश्वास की मुख्यता है। क्योंकि परमात्मा है ये विश्वास ही करना पड़ेगा, देखने में नहीं आता, परंतु विश्वास भी देखने के समान सच्चा है। कैसे सच्चा है, जरा ध्यान दें, एक बात बताए। जैसे जितने प्राणी है प्राणियों के माँ बाप है, परंतु माँ बाप को मानते हैं जानते नहीं। कोई भी प्राणी अपने पिता को जानता नहीं है, मानता है। और जितने प्राणी है सभी, जो मनुष्य है सभी पिता को मानते हैं, जानते नहीं। जाने क्योंकि जिस वक्त में पिता पिता बना है उस समय ये थे ही नहीं, ये पैदा ही पीछे से हुए। और माँ से पैदा हुए तो पैदा हुए याद किसी को नहीं है। इस वास्ते माँ बाप है वो श्रद्धा का विषय है, विश्वास का। परंतु वे विश्वास पोला नहीं है, झूठा नहीं है, सच्चा है। क्योंकि आप हो ना, आप हो तो किसी से पैदा हुए हैं, जिससे पैदा हुए वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। तो पैदा हुए वो पिता है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं तो कोई इनका सबका रचयिता, रचना करने वाला इसका परम पिता है, उसका नाम है ईश्वर। तो ईश्वर श्रद्धा का विषय है। जैसे अपना विषय भी अपने स्वयं परमा माँ को बाप का वो मानते हैं, विश्वास करते हैं, जानते नहीं। संसार को जानते हैं, जो जानने में आता है वो अपना नहीं है। जितना ही जानने में आता है ऊपर से है, साधारण दृष्टि से, वो जानने वाला अपना नहीं होता। अपना है शरीर, वो शरीर मानने वाला, मानने जिसको परमात्मा, वो अपना है। जाना जाए अपना कोई नहीं है, जानने की वस्तु कोई अपनी नहीं है, मानने की वस्तु पूरी अपनी है। अपना ईश्वर है, अपना मालिक है, अपना अपना धनी वो परमात्मा है। वो मानने में आता है, जानने में नहीं आता। जानने में आता है प्राप्त होने पर केवल मान्यता नहीं रहती, वह तत्व साक्षात्कार हो जाता है। इस बात है सो जाने जय देव जनाई, जिसको भगवान जना देते हैं वो जानता है। ये जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तुम्हारे को जानते ही तुम्हारे में हो जाता है, तुम्हारा ही हो जाता है, हो जाता है। पर पहले भी है, ये पहले से ही है, पर जानने पर मैं ऐसा ऐसा ही हूँ ऐसा जानने अनुभव कर लेता है। तो पहले से ही परमात्मा का ही, पर जानो तुम्हें हो जाए तो उसको जानते हैं। तो जानने में आने वाली साधारण जानने में है, ईश्वर को जानने बात दूसरी है, अपने जानने वाले वो अपने नहीं है। संसार सब परमात्मा का है और मैं भी परमात्मा का हूँ। परमात्मा की अपरा प्रकृति है और जीव जितने वो भगवान की परा प्रकृति है। परा प्रकृति का दोनों से ही संसार चलता है और भगवान सबके माता पिता स्वयं भगवान के हैं। यदि होनी भूतानी सर्वानी, प्राणी जितने हैं अपरा और परा प्रकृति है। शरीर सही धरी, शरीर सही धरी, शरीर सही धरी दो है। ये दो को तो शरीर को लेकर निष्ठा सारा कर्मी हो और ज्ञानी हो, तो अपना शरीर के लेकर वो ज्ञानी हो। तो ज्ञानी हो भक्ति हो दो योग ये, और भक्ति योग तीसरा उसका नाम अलोक की रहा है। तो आप लोके लोके से निधा निष्ठा, लोक में दो निष्ठा है, एक अलोक की वो भक्ति निष्ठा है, भगवान है परमात्मा है अलौकिक, उसी भक्ति की जाती है, उसी चरणों में अपने को अर्पण किया जाता है। क्यों? कि परमात्मा का अंश है ये, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि स्वतः उसका है। तो ये उसे उसी अर्पण कर दो। और शरीर प्रकृति का है, प्रकृति का ही संसार है। तो संसार की और शरीर की एक जाति है, ये संसार की सेवा अर्पण कर दिया जाए। और मैं अपना है ही नहीं, जैसे जयपुर से मैं जयपुर मिलेगा नहीं, जो ही मैं मिलेगा नहीं, मान्यता है। ये है संसार का स्वरूप। तो संसार की सेवा में ईश्वर लगा दिया, परमात्मा से अपने को लगा दिया। और अपने को कोई इच्छा नहीं, लेना कुछ है ही नहीं, अपने को देना ही है, अपने को तो देना ही है, क्योंकि उसी का अंश है, उसी का अर्पण कर दिया। और ये शरीर संसार का अंश है, संसार को दे दिया। हमारे पास जितनी सामग्री है वो सब संसार की है, घर है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, चीज वस्तु है, जायदाद जितनी जो कुछ है सब संसार की है। और स्वयं परमात्मा का अंश है, तो स्वयं परमात्मा में लग जाए, इसको भक्ति योग कर दिया। और अपने आप को अलग कर दे रहा जन से, ये चेतन है, इसको ज्ञान योग कहते हैं। विचार विवेक के द्वारा अपने को अलग मान लिया, अलग अनुभव कर लिया, तो ये ज्ञान योग हो गया। लोगों की सेवा कर दी, तो सेवा करनी है दो विभाग है, कई योग है, एक कर्म है एक योग है। कर्म सकाम को कर्म ही कर्म आता है, निष्काम भी कर्म होता है। सकाम कर्म करो संसार में लगाने वाला, क्यों संसार ही कामना करता है। तो जितने ऊंचे ऊंचे लोग है सब भोग भूमि है, नरक है वो भोग भूमि, स्वर्ग आदि भोग भूमि, सुख की भोग भूमि, और नरक है दुखों की भोग भूमि, दुखों से भोग भूमि नरक है। ऐसे ही नरक योनि है, कीट पतंग आदि तरक योनि है, वो योनि विशेष नरक है। और लाला भक्सर सारे में आता है नर अशी पात्र तब चिराग सब कुमि पाकर कुमि पाकर, ये सब नरक स्थान ही होंगे। ये स्थान विशेष नरक है, ये योनि विशेष नरक है। तो तीज गति वाले नरकों में जाते हैं और नरकों के कुंड में जाते हैं, कई नरकों के योनि में जाते हैं। नरक योनि नरक कुंड दो गति नीचे की, ऊर्ध्व गति दो गति है। ऊपर जाकर आते हैं एक नहीं आते हैं, ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। वे दो गति ऊर्ध्व लोक की है और तत्व ज्ञान से गति नहीं होती है, यहाँ ही सब तत्व में लीन हो जाता है। पांच भौतिक शरीर का पांचों तत्व पांचों में लीन हो जाता है और परमात्मा का स्वरूप ये परमात्मा में लीन हो जाता है। परमात्मा यहाँ भी परिपूर्ण व्यापक है तो यहाँ ही लीन हो जाता है। ये सद्यो मुक्ति है और इस लोक में मुक्त होकर के शुक्र मार्ग से शरीर में जाते हैं वो है कर्म मुक्ति। वहां जाकर के स्वर्ग में जाकर चंद्र लोक में जाकर फिर ब्रह्मा जी को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा जी के साथ में भी मुक्त हो जाते हैं। वो कर्म मुक्ति है और यहाँ ही लीन हो जाए सद्यो मुक्ति है और भूत व्याप जीता रहता है उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। जीता है और संसार से छूट गया मुक्त हो छूट गया वो जीवन मुक्त है और वो विदेह केवल है देह रहित हो गया मुक्त हो गया विदेह केवल है। और जो भगवान में धाम में चला गया वो भगवान की मुक्ति है। वो चार प्रकार की मुक्ति भगवान की धाम में जाने की है। वो सामीप्य है सारूप्य है सायुज्य है और स्वरूप है। परमात्मा मिल जाए अथवा परमात्मा उपास में चतुर्भुजी रहे उपास में रहने वाला है और दूसरी भगवान में लोक में जाकर रहे वो सालोक है। ये मुक्तियां है वैष्णव की समूह पार ऊपर समूह परमात्मा की और त्रिगुण तत्व यही लीन हो जाते हैं। तो ये सब व्यवस्था इस तरह से है। और जीव की तीन मुक्ति हुई ऊपर की दो नीचे की एक बीस की है। उसमें ये मनुष्य है मनुष्य मध्यम लोक में है एक ऊपर तीन त्रिलोक कहते हैं वो ऊपर लाकर हो गए एक लोग नीचे का एक लोग मनुष्य का लोग ये त्रिलोक ही है। इसी को शब्दलोक चौदह लोग चौदह भवन कहते हैं। चौदह भवन है सुर लोग भूलोक वर लोग मार लोग जन लोग तब लोग शत्रोक ऊपर है। और अतल मितल सुतल तातल रतल मातल और पातल ये सात तो नीचे सात है। सात ऊपर सात नीचे चौदह भवन है। ये इन चौदह भवनों में अलग अलग रहता है। वो बंधन होने वाला ऊपर के लोगों में पुण्यशाली जाते हैं नीचे में पुण्य से कम होता है नीचे लोग हो जाते हैं और मध्यम दीजिए में मध्य के मनुष्य सौंठ में रहते हैं। और ये कर्मयोग के द्वारा भी मुक्त होते हैं ज्ञान के द्वारा मुक्त होते हैं और भक्ति योग से मुक्त होते हैं। भक्ति योग में प्रेम प्राप्त होता है। मध्य लोग मध्य में प्रेम होता नहीं रहे वो साधारण प्रेम है। साधारण प्रेम सब लोगों में है या लोगों में प्रेम है आसक्ति वाला ये प्रेम पता नहीं करने वाला है। ऐसा नाम आसक्ति है प्रेम नहीं है। ऐसा नाम वो प्रेम ही आसक्ति का रूप धारण करता है। आसक्ति में सब लोगों का जन्म मरण चलता है। और ऊर्ध्व लोगों में भगवान से प्रेम है वो प्रेम है। ज्ञान से भी मुक्ति होती है परंतु ज्ञान का अखंड रस है। कर्म योग का शांत रस है और भक्ति योग का अनंत रस है। जो उपास है अनंत क्योंकि प्रत्येक समय वर्धमान है बढ़ता हुआ आनंद है। भक्ति लोग उस वर्तमान आनंद का अनुभव करते हैं। ज्ञानी लोग अखंड आनंद करते हैं। कर्म योग शांत रस का अनुभव करते हैं और संसारी विषय भोगों का अनुभव करते हैं। विषय भोग सुख कहलाता है सुख परंतु वो दुख यौन होते हैं दुखों का कारण है। जितने दुख है वो सब सुखों का मूल है। वे सुख चाहते संसार का सुख चाहते हैं उसको दुख मिलता है। सुख मिलता है थोड़ा दुख मिलता है ज्यादा दुख में ही दुख भोगते हैं क्योंकि उसको दुखालय का दुखालय मसा सदम। जैसे भोजनालय होता है पुस्तकालय होता है ऐसा पुस्तकालय है। ऐसे जो शस्त्रालय होता है अस्त्रालय होता है ये स्थान होता है। ये विद्यालय है विद्या पढ़ने का है। इसलिए वस्त्रालय है इसमें वस्त्र मिलते हैं, ऐसे ऐसे संसार को दुखालय कहा भगवान है। पुनर्जन्म दुखालय महात्मा न, महात्मा लोग इसको प्राप्त नहीं होते, वो लोग परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये दुखालय है, दुखालय दुखों ही दुखों को घर है, दुख बोल है, सुख थोड़ा है, सुख का व्यायाम होता है, दुख का भोग होता है। दुख का ही अगर प्रयोग किया जाए तो दुख सभी मुक्ति हो जाती है। दुख का एक भोग होता है, एक दुख का प्रभाव होता है। दुख का प्रभाव दुख से ऊंचा उठाता है, दुख का भोग दुख के नीचे जाता है, दुख ऊपर हो जाते हैं। दुख उपयोग करने वाला दुख का भोग नहीं है, वो योग है, वो दुख का प्रभाव है। प्रभाव दुख के प्रभाव से क्या होता है, दुखों के कारण का ज्ञान होता है। दुखों के प्रभाव से दुखों के कारण का ज्ञान होता है। कारण का ज्ञान हो से कारण छोड़ देते हैं तो दुख मिट जाता है, सुख प्राप्त हो जाता है। दुख के प्रभाव को नहीं जानते, वे दुख के भोगी होते हैं, वो संसार में जन्मते मरते रहते हैं। दुख के भोगी भी उसी जन्मते मरते रहते हैं, और दुख के प्रभाव को जान जाते हैं तो दुख से ऊपर उठ जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। उसे मुक्त और भक्त दोनों होते हैं। मुक्त और अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, भक्त और भगवान के धाम में चले जाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। वो प्रेम का रस है, भगवान के साथ प्रेम रहता है। उस प्रेम के भिखारी भगवान भी है, भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम भाव की भूख भगवान को भी है, तो प्रेम की भूख भगवान को भी है और ये शरीर को भी है। शरीर दुख होंगे प्रेम का आस्वादन करता है, तो भगवान के साथ प्रेम करता है। प्रेम प्रेम का सुख है, वो प्रतिभा प्रतिक्षण वर्धमान है, बढ़ने वाला प्रेम है। वो भक्ति से प्राप्त होता है, ज्ञान से मुक्ति होती है, मन बुद्धि छूट जाता है दुखों से, सरलता और कर्मियों से शांति मिलती है। संसार में अशांति मिलती है, संसार में अशांति, कर्म योग में शांति, ज्ञान योग में अखंड रस, भक्ति में आनंद रस। ऐसे लोक की यात्रा है, अलोक यात्रा भगवान का। तो सार क्या निकला, सार ये निकला कि भोगों से तो ऊंचा उठना है, अरे भजन में लगना है। सार निकला भोगों में तल्लीन नहीं होना है, भोग है दुखों का कारण। विश्वास से भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान को याद करो, भगवान की प्राप्ति करो, ये मन जन्म का फल है। अरे भोग तो सब दुनिया में भी होते हैं, पशु पक्षियों की भोग है, पशु पक्षी भगवान ही है, नरकों में भी भोग होनी है, स्वर्ग भी होगी होनी है, ऐसे मनुष्य भी भोगी होनी, पर मनुष्य है वो भोगी होनी नहीं है, ये कर्मी होनी है। भोगों के लिए कर्म किए जाते हैं, यहाँ का फल स्वर्ग में नरक में भोगा जाता है। इतने सारे खेत है, खेत खेत में अनाज पैदा होता है, घर में जाकर भोगा जाता है, इस खेत में पैदा होता है। खेती में दोनों होते हैं, खेती में अगर पड़ जाता है तो घाटा होता है और दफा हो जाता है, भरना पैदा हो जाता है, दफा हो जाता है सुख होता है, घाटा हो जाता है दुख होता है, सुख और दुख भोगते हैं, ये भोग योनी है। ऐसे देवता है सुख भोग योनी है, ऐसे नरक में जीव है भाई दुख दुख दुख भोगने की भोग भोग चौदह लाख है वो दुख योगी दुख भोग योगी है। भोगियों से ऊंचा उठे मोक्ष प्राप्त कर ले, तो मोक्ष प्राप्त करने का मौका मनुष्य में है। वे चेत करते हैं बहुत परमात्मा को प्राप्त करते हैं, नहीं तो भोग योनि है, भोग यहाँ भोगे जाते हैं, उनका पास नरक में शरीर में जाता है, दुखों का भोग नरकों में, सुखों का भोग शरीर में। ऐसे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।